Ya, έκανα άλλο για να αρμούνα. Αλλά να ρωτώ κορφή. Αυτό είναι το βασίλειο, το βασίλειο, το λέγεται. Μην είναι το κούρα, αν είναι η Σιρενάμα. Μην είναι το κούρα, μια αρχή είναι η Ασχολέ Σιρενάμα. Για το πιο μουλά, θα έρθει να λέμε αμέσω μου καλά. Όλα τι είναι το ώρα. فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن سرك أن يغفر الله له فارد عنه فدنيا فريسا نادية يمن عليك فرق عليك مطمع هم مجل يجيما يسوك دندو على أصلا ما كان دو جميلة جميلة سينة كجام كوم أما سوالا نادو كوباي ولكم الجن إذا يرقى يسو بيه kita yang lagi sok ni, kita ni nasi kiri, arah nar ni, mir nar sara, arah ni ni nar nar ni, sebab ni lema, urba garpu, kanu sama, kanu somina, kanu susah, urba garpu kanu gu, kita nak kau yang lepas tu, nasi nak buat bija kan, nak ada luka, ala ni amat ada luka, na, anula, aku amat bantu. Lamia lata kana na, ina kwa maisha na lebeni kubai. Jani arafu ulate, kato lata biyanya mara ulate. Ya uwe la aina umi, lata ni kutini ya po. Nina temi aina umi, aja miri kanyo. Sia kanayo, aina umi, temi manayo. Nina kutu milale rao. Jadi anak pura, jangan aja pinjau. Jangan pun dari lara. Jangan apa ini, jangan apa minyak. Kalau dia dah hilang sama. Muka bodoh dah sana. Wakala tuhsyadu lazim samai. Wata ya Rasulullah. Waman hadir amin al-Muslimin. Ya'ani raditu an ibn al-Qamah. Allah. Muka bodoh sana. Wala bayyare. Wasami sibya sona. Ila la kira bayyare. Surma jama'an bi jihad. Lara ya bayyare. Ya'an li suhu. Nazim lah ya jaytu ayyuh. Ya Rasulullah, mana dia melihat tuan itu? Ya Rasulullah, nafinya dah melihat tuan itu. Ya Rasulullah, nanya ada lagi melihat tuan itu? Ya Rasulullah, siapa yang nak melihat? Ya Rasulullah, ada orang yang jemput. Ya Rasulullah, mesti dijumpai. Ya Rasulullah, siapa yang nak melihat? Ya Rasulullah, ada orang yang jemput. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Bilal. انطلق الى القمة وانظر هل يستطيع ان يقول لا اله الا الله فقال ام القمة تكلمت بما ليس في قلبها حياء من رسول الله نعم يا للتراب يا للتراب يا للتراب يا للتراب يا للتراب يا للتراب يا للتراب يا للتراب يا للتراب يا للتراب يا للتراب يا للتراب يا للتراب يا للتراب Pourquoi on a un peu de l'eau pour nous aider Nous sommes nous. Marcos, on est à la tiraille. Quand on a Bilal, Bilal est bon. Il y a l'Espagne. Alors, on est à Bodhi. Bilal, Aku ni alam macam jejer lah. Yusufatah, Ni kalau nak cium, dia kuyir. Ni terbeli kaki. mɔgɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa ni o ye wɔrɔ sɔrɔ i sara wele na ka na k'i jo a jo b'a la k'a jo k'a ka taa ɲɛ n bɛna naa min fɔ o ye a bɛ laa dusu ala ka jaabiri ni kumana kanu biri ka tɔɔrɔ biri ka ɲɛdɔ biri ka taa bi minna la ka taa ɲɛ ba don a ye ka nɔ min sɛbɛ nɔ min sɛbɛ a kunna k'a la k'a jan ala kɛra ko kura bɔ ni a ye a ka bɔ ni a ye. Sami tɛ sera yɛrɛ ye a bɛna mɛ sɛri duwa kale layi i ka sɛri nɔ ya mɛ sɛri ta o k'a fɔ ye fo ti sɛri ni biyɛ kɛ sɛri ma dii ma kari kɔ a minɛ na yɛrɛ fa fanga b'o yɛrɛ la nka kama ko sɛnɛ ka kɛ e barike kelen dɔ fa ye k'a kɛ ala ɲini bandiya la bawo ko a k'a ta ne kalima sɛri ko bi jɛnɛ ka bugu wa. Ne taara sudo batiɲɛ na sata ma sɛlɛla ale wa sɛlɛma ala sɔfin ni kaburu. Ala kɛra ka wuri ka don kaburu kunna wa yan ba den wa yan ba den kari den a ka sa ka jɛ ninnu ɲini ala la k'o fɔ an ye ka na mɔgɔ k'o fɔ an ye ka den na k'o fɔ an ye ka tɛmɛ na k'o fɔ an ye. Wala ba ko mo ye wala ba de tan de mo wala ba ko mo ye wala ba de tan de mo wala ba ko mo ye wala ba de tan de mo aga mata o aga mata naam amin ni na naam ko ba ji ni naam ko wala naam ko ba ji ni naam ko so ma ya naam ma ba na ni abu muhammad sallallahu alaihi wasallam naam ba ba ai abu ibrahim khalil rahman من هو البني ادم دبي؟ فرقوا القبل في قريبة بلدي. من هو الامام؟ فرقوا قرانا. يوم من على بيت ادمي؟ فرقوا سلام عليكم. والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه شرفا ولا عدلا ما لم يتوبوا wajena jamaru alo dir kala da pana ka bomba ka na madina an madina dugulonu ko ya farde ko gan ka mutun sa ya nai wala da narbema mala ga da narbema muhabbare de da narbema ala tin fallamna fare na gabla kuma farna fudidi dawur bagare min ko numo ala utani dawa da dai na kutara wakati ina nan ne da ala ko to ma ala ma ya ne da ala we ajarya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Thank you.